نومید شدن موسی علیه السلام از ایمان فرعون. گفت موسی لطف بنمودی موجود، خود خداوندیت را روزی نبود. آن خداوندی که نبود راستین، مروه را نه دست دان نه آستین. آن خداوندی که دزدیده بود، بی دل و بی جان و بی دیده بود. آن خداوندی که دادندت عوام، باز بستانند از تو همچو بام. ده خداوندی عاریت به حق، تا خداوندیت بخشد متفق.